यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 21 जून 1995 को तथा 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम फिर संयोग वियोग में वियोग नित्य है, ये बात समझ आती है ना। कई बार कही है, फिर भी कहता हूँ, आपका हमारा पहले वियोग था ना, आप मेरे को जानते थे ना मैं आपको जानता था, वियोग था। फिर संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, अंत में वियोग होगा। तो वियोग नित्य रहा, ध्यान कम देते हैं, नहीं तो वियोग पहले था और संयोग काल में भी नित्य निरंतर वियोग हो रहा। संयोग काल में वियोग है, वियोग काल में वियोग है, संयोग काल में वियोग है। तो वियोग नित्य है, ये बात आती है समझ में। अब नित्य का हम आदर करें, इसका अनुभव करें तो तत्व ज्ञान हो जाए। ये तैयार है, संसार का वियोग है, ये ही नित्य है, इसमें स्थिर है। तो वियोग काल में भी वियोग मान लें, संयोग काल में भी वियोग मान लें। वियोग को स्वीकार करना, संसार का वियोग है, शरीर का भी वियोग है। शरीर का संयोग हुआ, वियोग हुआ, तो फिर वियोग तो नित्य रहा। ये शरीर पहले हमारे नहीं थे और अंत में ये शरीर नहीं रहेंगे, तो वियोग नित्य हुआ। तो वियोग को स्वीकार करने पहले से ही, तो दुख वियोग का ही तो होता है। धन चला गया, पुत्र चला गया, माता चली गई, पिता चले गए, पति चले गए, पुत्र चला गया, वियोग का ही दुख होता है। उस वियोग को संयोग काल में अगर स्वीकार कर ले तो दुख क्या बात है, दुख है ही। तो नित्य तो वियोग ही है, नित्य होता है वो तत्व होता है, परमात्मा तत्व है वो नित्य है, और संसार का वियोग है वो नित्य है। तो उसको धारण कर ले अपने, हर समय में वियोग है, शरीर का भी वियोग है, संसार का भी वियोग है, वस्तुओं का भी वियोग है, देश का भी वियोग है, काल का भी वियोग है, अवस्था का भी वियोग है, जागृत समय सुषुप्ति का भी वियोग है, बालक जवान वृद्धावस्था का वियोग है, रोगी निरोगी का भी वियोग है, धनवत्ता निर्धनता का वियोग है, संसार मात्र का वियोग है। उस वियोग को ही अपने स्वीकार कर, तो फिर वियोग का दुख होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। पहले अभी भी वियोग हो रहा है, जैसे सत्संग के लिए आप आए, मैं बाया सत्संग करते हैं, इस सत्संग का भी वियोग हो ही रहा है। 5 मिनट अगर सत्संग हो गया तो वियोग हो गया, तो वियोग ही तो है निरंतर, संसार मात्र का वियोग ही निरंतर है, वियोग ही। तो वियोग को ही स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, स्वीकार कर लिया, अब दुख कैसे आएगा। सीधी बात है, वियोग का ही दुख होता है, वियोग को स्वीकार कर लो, वियोग मान लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, अब वियोग कितना ही हो जाए, क्या असर पड़ेगा? हम तो पहले से ही जानते हैं वियोग है। अब रात का वियोग, सूर्योदय होगा, सूर्योदय होगा, सूर्य का वियोग, ये वियोग वियोग संसार का वियोग वियोग है। जब नित्य वियोग को आप स्वीकार कर लें तो नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य निरंतर वियोग होता है, उसके संयोग को स्वीकार करने से ही नित्य योग का वियोग हो रहा है। गीता ने दोनों को योग कहा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। तो वियोग होने पर समता ही तो रहेगी, विषमता किस बात की? जब सबका वियोग हो तो विषमता क्या हो? तो दुख संयोग वियोगम योग संगीत, गीता का योग है। तो ये संपूर्ण संसार के वियोग का अनुभव होते हुए वियोग का स्वीकार करें, वियोग है। तो नित्य वियोग नित्य है, इसमें कोई शंका है? संयोग अनित्य है संसार का, शरीर का, और वियोग नित्य है। तो नित्य को स्वीकार करें आप, तो संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता का योग हो गया, गीता का योग आ गया। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसका नाम योग है। तो वियोग को स्वीकार कर लिया, हमारा आपका वियोग, संसार का वियोग है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना सबका वियोग है। सबका वियोग स्वीकार करते ही नित्य योग की प्राप्ति हो जाती, क्यों? परमात्मा नित्य योग है। जिसका वियोग है उसका संयोग स्वीकार कर लिया, इतने में ही तो नित्य योग का वियोग हुआ। फिर सुने इस बात, जो नित्य संयोग अनित्य संयोग है, अनित्य संयोग को हमने स्वीकार किया, उतना ही तो नित्य योग में व्यवधान पड़ा। नित्य वियोग जिसका है उसके संयोग को जितने स्वीकार किया, उतना ही तो नित्य परमात्मा प्राप्त से वियोग हुए। अब संसार के वियोग को स्वीकार करते परमात्मा की नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। संसार का तो वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, ये सिद्धांत है। संसार के संयोग के समय भी परमात्मा का नित्य योग है, और संसार के वियोग में ही परमात्मा का नित्य योग है। अब संयोग काल में भी संसार का संयोग मानते हैं, और वियोग काल में भी संसार के संयोग को मानते हैं। ध्यान दें आप, जैसा हमारे पिता मर गए, वो पिता ऐसे थे ऐसे थे, अब वियोग में भी उसे संयोग मानते हैं। मानना कही है संयोग में वियोग और वियोग में वियोग और वियोग नित्य है, पर संयोग में संयोग मानते हैं, वियोग में संयोग मानते हैं, याद करते हैं, मन से उसको याद रखते हैं, संयोग मानते हैं। जितना अनित्य का संयोग मानते हैं वही नित्य का वियोग है। नित्य का वियोग तो होता नहीं, नित्य का नित्य निरंतर वियोग संयोग है, हमारा योग है, नित्य योग है। तो नित्य योग की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? कि नित्य वियोग है उसका संयोग मानते हैं वस्तुओं के होने के समय में भी, और जिस समय वस्तु ने उस होने में भी, माँ बाप को याद करते हैं, भाई बंधुओं को याद करते हैं, भोजाई बत्ती भतीजा को, लड़का को जो चले गए, उसे धन चला गया, उसको जमीन चली गई, उसको भी विनाशन दी, उसका भी संयोग करते मन से, उसका संयोग करते। ये संयोग ही तो वियोग कराता है परमात्मा से, और परमात्मा वियोग कौन कराता है? परमात्मा तो नित्य निरंतर सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाव, बिना उद्योग बिना परिश्रम स्वतः, उसका वियोग संभव ही नहीं है। परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में परिपूर्ण है, तो उसका वियोग कैसे होगा? उसका वियोग संभव नहीं है। जिसका वियोग नित्य है उसका संयोग मान लिया है, यही परमात्मा से वियोग हुआ है। इस वास्ते वियोग नित्य है, इस वियोग को स्वीकार कर आज मरिए। हम तो पहले ही जानते थे, और पहले जानते नहीं, पहले भी वियोग हो ही रहा था, निरंतर वियोग हो रहा था। ये हमारा जो इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा है, इसका वियोग हो रहा है ना। बहुत से दिन तो चले गए, थोड़े दिन वियोग हो रहा है। तो पहले वियोग था, पीछे वियोग है, हमारा वर्तमान वियोग है। ये तो वियोग ही तो है, ये मकान नहीं थे, संयोग हुआ, और जब वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। जिस दिन बने थे वैसे आज नए नहीं है, तो नया अपने का वियोग हो रहा है, और ये दिन बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया। तो इस वियोग को स्वीकार कर रहे तो नित्य योग की प्राप्ति है। नित्य योग उसका परमात्मा का है, ये शुद्ध है। वियोग नित्य हुआ, कोई शंका हो तो इसी बात को लेकर कहा जाता है, किसी समय भी किसी का वियोग है तो सब समय में वियोग ही है उसका। किसी देश में भी वियोग है तो सब देश में वियोग ही है। जिस देश में संयोग उसमें वियोग ही तो है उसका। किसी व्यक्ति से वियोग है तो संपूर्ण व्यक्तियों से वियोग ही है। किसी वस्तु से आज वियोग है तो संपूर्ण वस्तु मात्र से वियोग ही है, क्योंकि संयोग है वो तो वियोग में जा रहा है। कहीं भी संयोग है, किसी का भी संयोग है, किसी वस्तु का संयोग है, किसी व्यक्ति का संयोग है, तो वो तो वियोग में बदलेगा, तो वियोग तो नित्य हुआ। कहीं भी वियोग है तो सब जगह वियोग है उसका। जिसका वियोग कहीं भी नहीं है उसका नित्य योग है, तो वो परमात्मा के साथ हमारा नित्य निरंतर योग है। और संसार का शरीर का नित्य निरंतर वियोग है। मानो परमात्म तत्व का भाव है और संसार का अभाव है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत का भाव विद्यमान नहीं है, इस योग का अभाव विद्यमान है। तो नाश तो विद्यते भाव न विद्यते, से भाव विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सब भाव समझे तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में है, वो सब नहीं है। और किसी काल में नहीं है तो किसी काल में नहीं है, किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है, किसी जगह नहीं है तो किसी जगह भी नहीं है। जिस जगह है उस जगह में नहीं नित्य होगा। कहते हैं कि किसी जगह, किसी जगह अभाव है तो सब जगह अभाव है। जैसे वहां मेरा अभाव है तो यहाँ मेरा अभाव कैसे हुआ? तो यहाँ भी तो अभाव ही है, क्योंकि वियोग नित्य है। तो ये दिखता है यहाँ, यहाँ भी वियोग तो नित्य रहेगा, सही नित्य कैसे रहेगा? वियोग हो रहा है, यहाँ वियोग हो रहा है। वियोग था, वियोग होगा, वियोग हो रहा है, तो वियोग ही तो रहा है। तो सब जगह वियोग है, किसी देश में वियोग है, सब देश में वियोग है, किसी व्यक्ति से वियोग तो सबसे वियोग है, तो वियोग ही है। तन विद्या दुख संयोग वियोग योग संग, इसको योग कहते हैं, गीता कहते हैं इसको योग। बस तो ये तो भूल हुई ना, तो सही तो वियोग हुआ, तो सही वो बात मान ले, बस सही बात को मान ले। नहीं बात में देखो, क्रिया करने में तो श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, उनसे दान देना है, वो बात याद करना है, परंतु अभी बात तात्विक चल रही है, अभी श्राद्ध तर्पण आदि की व्यवहार की बात नहीं चल रही है, असली तात्विक बात चल रही है। तात्विक बात में तो वियोगी है, माँ बाप पहले नहीं थे, माँ बाप पहले थे क्या और अब है क्या? तो नहीं, कई संयोग हुआ है, माँ बाप नहीं होते ही माँ बाप बने, अब मिलकर माँ बाप नहीं है। तत्व से तो वियोग ही सिद्ध होता है। तत्व का विचार किया जाए तो वियोग ही सिद्ध होता है, और परमात्मा का योग, नित्य योग ही सिद्ध होता है, क्योंकि परमात्मा का कभी किसी से वियोग कभी हुआ ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं हुआ, वियोग हुआ ही नहीं, और संसार का संयोग हुआ ही नहीं। तो अविद्या मूला विद्या से बिगड़ निवृत्ति और परमात्मिक प्राप्ति हो गई, कितनी सुगम बात है। निस्संदेह वियोग है, हम जन्मे ही नहीं उस समय माँ बाप थे क्या, आज है क्या? तो पिता पुत्र का संबंध तो हुआ है, था थोड़ा ही, पहले नहीं था अब भी नहीं है, तो नहीं ही नित्य है, तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा अब भी है, पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे, ये समय नष्ट हो जाएगा, काल देश आदि नष्ट हो जाएगा, परमात्मा थोड़ी नष्ट हो जाएगी, उसका तो नित्य योग है, और संसार का नित्य वियोग है, नित्य वियोग। अब संकल्प बोलो, कितनी सुगम बात, कितनी सरल। वेदांत का सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है एकदम, छह विलास महामोह ग्रह ग्रासी कर्मणे नम श्री शंकरानंद, पंचशील आरंभ में आता है महामोह ग्रह ग्रासी कर्मणे। तो सदा ही वियोग संसार का और परमात्मा का नित्य ही योग, अखा वेदांत सिद्धांत आ गया इसमें, क्या बाकी है बोलो। मूला विद्या से जगत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये था वेदांत। मूला विद्या से जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये वेदांत जब कई मानते के निवृत्ति मानते हैं कि प्राप्ति मानते हैं, वेदांत विशेषक दोनों मानते हैं, प्राप्ति तो परमानंद की प्राप्ति नित्य है, और मूल निवृत्ति नित्य है, निवृत्ति तो विश्व स्वीकार कर लिया, क्या बात किया तो किसी बात। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, तो मूला विद्या से जगत निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, ये वेदांत में मोक्ष का स्वरूप बताया। तो परमानंद प्राप्ति नित्य निरंतर है, संयोग को वियोग मान, संयोग को मान लिया स्थिर, ये बाधा हुई है, जो असत्य को जो स्वीकार करना है ये बाधा बन गया है, सत्य को स्वीकार करना मुक्ति होगी, असत्य को अस्वीकार करना मुक्ति होगी, असत्य के संयोग में वियोग देखना, असत्य का वियोग मालूम होता है, नित्य का संयोग, नित्य का तो योग है, नित्य योग नित्य है उसमें हमारी स्थिति है, और नहीं है ये नहीं है, इतनी बात है, कितनी शुरू सरल बात है, बोलो कठिन था उसको, ये तो निवृत्त हो रहा है निरंतर, पहले साथ में नहीं था, पीछे साथ में नहीं रहेगा, और साथ के समय भी वियोग हो रहा है निरंतर, उसका पहले भी साथ था, अब भी साथ में अगर ही साथ रहेगा, नित्य निरंतर योग है, तो परमात्मा को तो नित्य निरंतर योग है, संसार शरीर का निरंतर योग है, तो योग को स्वीकार कर लिया, योग की प्राप्ति होगी, योग को स्वीकार किया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।